ในช่วงเวลาที่เราจะมาฟังธรรมะในเวลาเป็นยามสุดท้ายแห่งราตรีคือตั้งแต่ตีห้าถึงหกโมงเช้าในรายการธรรมะรับอรุณทั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทุกวันที่นี่ทุกฟังข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุโนจากวัดป่าดอนไฮโศกก็จะนำเรื่องราวที่เป็นไปในทางคำสอนของพระพุทธเจ้ามาอธิบายให้เกิดความเข้าใจเป็นสัมมาทิฏฐิสามารถทำจิตใจของเรานั้นให้พ้นหลุดออกจากเจ้ากิเลสตัณหาต่างๆได้ในเบื้องต้นเบื้องแรกก่อนที่เราจะมาทำความเข้าใจไปในหมวดธรรมะต่างๆก็มาฝึกทำจิตให้สงบกันสัก15นาทีเริ่มต้นจากการที่เรามาตั้งสติไว้อยู่เฉพาะหน้าสติคือความระลึกได้ระลึกถึงสิ่งที่ทำจำคำที่พูดแล้วแม่นานได้แทนที่ว่าเราตื่นเช้ามาจิตใจจะไปคิดนึกถึงเรื่องการงานที่จะไปบุคคลที่จะพบต่างๆในที่นี้ให้เรามาตั้งสติเอาไว้ในกายก็เรียกว่าเป็นกายคตาสติการตั้งสติเอาไว้ในกายมีหลายอย่างท่านยกไว้ในหัวข้อของสติปัฏฐาน4ที่เรียกว่าการเห็นกายในกายเห็นกายในกายเนี่ยเป็นอย่างไรมีหลายอย่างในวันนี้เราเอาแค่หัวข้อเดียวคือเห็นกายโดยความเป็นของปฏิกูลเป็นของไม่สวยงามกายนี้มีหลายอย่างนะในวันนี้เรามาเห็นอวัยวะต่างๆในกายเริ่มต้นมาจากปลายผมสุดที่พื้นเท้ามีหนังหุ้มอยู่โดยรอบให้จิตของเราอยู่ในนี้ไม่ให้จิตของเราออกนอกกรอบขอบของผิวหนังไปที่อื่นไปคนอื่นไปเรื่องอื่นไปเวลาอื่นที่ไม่ใช่ปัจจุบันแต่ให้อยู่ในปัจจุบันให้อยู่ในกายให้อยู่ในที่นี่ให้อยู่ตอนนี้เห็นจากข้างนอกกายของเรานั้นมีอะไรก็ผมนี่แหละดูตั้งแต่หน้าลงมาหัวศีรษะลงมามีขนด้วยที่ปลายมือปลายเท้าก็เป็นเล็บปากออกยิ้มออกก็เห็นฟันที่ห่อหุ้มอยู่นั้นก็คือหนังเห็นภายนอกเนี่ยก็มีผมขนเล็บฟันหนังหนังฟันเล็บขนผมนี่นึกคิดไปไม่ต้องคิดไปในคนอื่นที่อื่นเอากายของเราเนี่ยคิดมานึกมาจดจ่อมาในกายของเรานี้เลยผมของเราเนี่ยเป็นยังไงขนของเราเป็นยังไงเล็บเป็นยังไงฟันเป็นยังไงหนังเป็นยังไงผมขนเล็บฟันหนังนี่เอากายของเรานี่แหละเอาตัวของเรานี่แหละสมมุติเห็นจะว่ามีบุคคลที่3นี่แหละมามองตัวเราอยู่นี่เรานึกออกมาเป็นคนข้างนอกนะมองกลับมาที่ตัวของเรานี่ในบางครั้งบางโอกาสข้าพเจ้าก็จะให้นึกถึงว่าตัวเราเห็นตัวเราเองเนี่ยแหละจากข้างในสมมติเรามีตาอยู่ในกายของเราใช่ไหมมองออกไปเลยแต่ว่าอันนี้ให้มองจากข้างนอกจากคนข้างนอกมองมาผมขนเล็บฟันหนังของเราเป็นยังไงนี่คือคนข้างนอกเขามองเข้ามาจากนั้นก็ถ้าทะลุหนังเข้าไปก็จะเป็นเนื้อเนื้อนั้นก็จะติดยึดอยู่กับกระดูกด้วยเส้นเอ็นต่างๆก็เรียกเป็นพังผืดกระดูกนั้นก็คือเป็นท่อนๆเป็นของแข็งมันไม่เป็นชิ้นเดียวแต่ประกอบขึ้นเป็นโครง ที่มันยึดอยู่กันเป็นโครงได้ก็เรียกว่าเส้นเอ็นเส้นเอ็นเนี่ยยึดโยงกระดูกให้เป็นโครงแล้วเจ้าตัวกระดูกเองเนี่ยทุกฟังมันก็ไม่ได้ตันหมดทั้งหมดข้างในมันจะมีเป็นโพรงบ้างเป็นอะไรบ้างซึ่งตรงนี้แหละก็จึงมีสิ่งที่เราเรียกว่าเป็นเยื่อในกระดูกบ้างในกระดูกหลายชิ้นถ้าเยื่อนี้มันมากก็กลายเป็นสมองเนี่ยแหละสมองเราก็คือสิ่งที่มันโตอยู่ในกระดูกบางคนก็จัดอยู่ในหมวดของเยื่อในกระดูกคือสมองแล้วนอกจากมีกระดูกเป็นโครงมีเนื้อมีอะไรหุ้มห่อไว้เนี่ยก็ยังมีอวัยวะภายในอื่นๆต่างๆด้วยเช่นม้ามหัวใจตับพังผืดไตปอดลำไส้ใหญ่ลำไส้น้อยอาหารใหม่อาหารเก่านี่คือสิ่งที่เราจัดเรียกว่าเป็นธาตุดินเป็นของแข็งที่ว่าจับต้องได้ไม่ได้ถ้าตั้งอยู่แล้วมันจะไหลเคลื่อนไปทางอื่นไม่เป็นมันก็จะมีฟอร์มมีรูปแบบของมันตั้งอยู่อย่างนั้นพวกนี้นี่คือธาตุดินส่วนที่เป็นในกายของเราที่เราบอกว่ามันตั้งอยู่แล้วเนี่ยมันจะเคลื่อนไหลไปทางอื่นได้เนี่ยเราเรียกพวกนี้ว่าน้ำมีอะไรบ้างก็น้ำดีน้ำดีนี่ก็คือน้ำย่อยนั่นแหละน้ำเสลดที่เราเวลากัดจมูกแล้วก็ขากถุยออกมาเนี่ยคือเสลดน้ำหนองหนองนี่ก็คือเวลาที่ถ้าร่างกายของเรามันมีการอักเสบจุดใดจุดหนึ่งแล้วมันเกิดเป็นลักษณะว่าเป็นของเสียไหลเยอะออกมานี่นั่นคือหนองมันก็เกี่ยวข้องกับพวกเรื่องน้ำเหลืองด้วยยังมีน้ำเลือดเลือดนี่ก็ที่เป็นสีแดงที่เป็นสีแดงๆนั่นก็เพราะว่ามันมีส่วนประกอบของโลหะเหล็กเป็นธาตุเหล็กอยู่ในเลือดนั้นมันก็จึงเป็นสีแดงถ้าปูมันไม่ได้เป็นธาตุเหล็กมันเป็นธาตุทองแดงเป็นคอปเปอร์เลือดของมันเนี่ยก็จะเป็นสีน้ำเงินนอกจากเลือดแล้วก็ยังมีเหงื่อเหงื่อในเวลาที่เรากินของเผ็ดๆบ้างอยู่ในที่อากาศร้อนออกกำลังกายร่างกายเนี่ยจะขับน้ำออกมาจากร่างกายของเราเพื่อที่ทำให้มันเย็นลงน้ำที่ขับออกมาเนี่ยไม่ใช่เลือดนะแต่ว่าเราเรียกว่าเป็นเหงื่อเป็นน้ำใสๆแต่ถ้าน้ำนั้นมันออกมาทางตาเราก็เรียกว่าน้ำตาซึ่งคุณสมบัติไม่เหมือนกันเพราะว่าน้ำตาเนี่ยถูกผลิตออกมาจากต่อมน้ำตาในขณะที่เหงื่อนี่ถูกผลิตออกมาจากทางผิวหนังมันก็จะมีคุณสมบัติแตกต่างกันนิดหน่อยแต่มันก็คือน้ำที่อยู่ในกายของเราถูกดูดซึมมาจากเลือดนี่แหละส่งมาตามเลือดนอกจากเลือดที่เป็นหลักมีน้ำตาน้ำเหงื่อแล้วพวกไขมันต่างๆนี่ก็เหมือนกันท่านฟังวางไว้แล้วมันก็จะเยิ้มไหลไปเนี่ยน้ำมันข้นน้ำมันเหลวน้ำมันเหลวนี่ก็คือเป็นลักษณะเหมือนน้ำมันมะพร้าวอย่างนี้แหละทุกฝั่งมันมีอยู่ในร่างกายของเราน้ำมันข้นนี่ก็คือที่เป็นแบบไขมันหนาหนาอยู่ที่ท้องอย่างเงี้ยบางคนท้องใหญ่เบิ่มเทิมนั่นคือลักษณะมีไขมันที่เป็นเหลืองเหลืองเป็นมันข้นนี่พอกพูนอยู่ที่ท้องอยู่ที่โคนขาแล้วก็โคนแขนบ้างนี่พวกนี้คือน้ำมันข้นยังมีน้ำลายที่ก็เกิดขึ้นเฉพาะในปากเกิดขึ้นจากต่อมน้ำลายน้ำลายจริงๆก็มีเป็นน้ำย่อยประเภทหนึ่งแหละท่านฟังที่มันจะช่วยย่อยสลายพวกแป้งมีสารประกอบของสิ่งย่อยสลายอยู่ในน้ำลายนั้นยังช่วยในการหล่อลื่นช่วยในการง่ายให้ที่จะกลืนยังมีน้ำมูกน้ำมูกก็คือที่อยู่ในช่องโพรงจมูกต่างๆในโพรงไซนัสเนี่ยมันจะมีสารเหลวที่เคลือบ โปร่งไซนัสอยู่นี่คือพวกน้ำมูกน้ำไขข้อนี่คือสิ่งที่มันหล่อลื่นไขข้อที่ขยับไปมานี่อยู่ข้างในนี่ถูกหุ้มเอาไว้ด้วยเจ้าเส้นเอ็นอีกทีหนึ่งแทรกซึมอยู่ระหว่างตรงรอยต่อของกระดูกเพื่อมันเคลื่อนลื่นไหลกันไม่ได้นี่คือน้ำไขข้อแล้วก็ยังมีน้ำปัสสาวะด้วยนี่คือน้ำมูลต้องเปรียบเทียบไว้เหมือนกับว่าถุงผ้าท่านฟังถุงผ้าของชาวไร่หรือว่าชาวนาที่เขาจะไว้เก็บเมล็ดพันธุ์พืชบางทีเขาก็เก็บไว้ในโถในอ่างในไห้ต่างๆมีก็จะมีภาชนะอีกประเภทหนึ่งที่เรียกว่าเป็นถุงผ้าที่มีปากเปิดได้สองข้างเราเรียกว่าไถถุงผ้านี้ทำไมต้องมีปากเปิดได้สองข้างเพื่อที่ว่าเพื่อจะเป็นเทคนิคของเขาทำฟังที่จะสามารถแยกแยะได้ว่าพืชพันธุ์นี้มันก่อนมันหลังถ้าเข้ามาก่อนนี่ก็ออกอีกทางหนึ่งหรือว่าใช้เป็นลักษณะที่แยกแยะเก็บเมล็ดพันธุ์ประเภทต่างๆเช่นถั่วเช่นงาข้าวสาลีข้าวประเภทนั้นประเภทนี้เพื่อที่จะเข้าจากด้านนี้ก็ได้ด้านโน้นก็ได้เหมือนกันกายของเรานี้ตัวฝังมีส่วนประกอบต่างๆเปิดปากออกดูเนี่ยเป็นทางเข้าอันหนึ่งดูลงไปในช่องปากของเราเนี่ยโอ้เห็นอวัยวะภายในต่างๆช่องทวารหนักทวารเบาหนึ่งก็เป็นช่องทางออกอีกช่องทางหนึ่งเป็นปากเปิดได้สองข้างร่างกายของเราเนี่ยนะเป็นเหมือนถุงหนังไม่ใช่ถุงผ้าเป็นถุงหนังที่มีระยางคือแขนขาแล้วก็ศีรษะยื่นออกมาเป็นบรรจสาขาถุงหนังนี้ก็มีน้ำเหงื่อขี้ใครเนี่ยไหลเยิ้มอยู่ตลอดเวลาข้างในนี่ก็มีพวกที่เป็นชิ้นเป็นอันเช่นหัวใจตับม้ามปอดพวกนี้อยู่ข้างในมันก็เรียงกันลงไปคลุกคลิกกันอยู่ด้วยเลือดมีน้ำดีน้ำเหลืองด้วยแล้วก็ที่มันตั้งเป็นโครงได้เนี่ยเพราะว่ากระดูกหรือถ้าไม่มีกระดูกสิมันก็จะเพะลงเป็นถุงหนังกองกากซากอยู่หาตั้งเป็นโครงขึ้นได้ไหมก็จะเพะลงไปนี่ร่างกายของเราเป็นอย่างนี้ท่านฟังเป็นถุงหนังข้างในนี่ก็มีดูเลือดเหงื่อน้ำมันพวกนี้ดมแล้วมันหอมที่ไหนไม่มีท่านฟังแต่ว่าดูสวยๆหอมๆเนี่ยคือเขาแต่งเอาภายหลังให้มันสวยเฉยๆแต่ว่าลองไม่ได้อาบน้ำลองไม่ได้ชำระแต่งทาครีมนั่นนี่เนี่ยโอ้มันดูไม่ได้มันจะไม่เหมือนเดิมพิจารณาดูในกายของเราเนี่ยผมขนเล็บฟันหนังลายไปจนถึงน้ำลื่นไขข้อน้ำปัสสาวะไล่ไปตั้งแต่ปลายผมจนถึงพื้นเท้าเต็มไปด้วยของไม่สะอาดเป็นสิ่งที่จัดอยู่ในธาตุดินก็มีธาตุน้ำก็มีพิจารณาเห็นอยู่ในนี้แล้วให้มีสติอยู่ไว้ว่ากายเนี้ยเป็นของปฏิกูลเป็นของที่ไม่ควรจะยึดถือเอาไว้มีอยู่ก็ดำรงอยู่ตามเหตุตามปัจจัยแต่ไม่ควรยึดถือไว้ว่ากายนี้เป็นตัวเราเป็นของเราเป็นตัวตนของเราควรที่จะวางความยึดถือในกายนี้เสียจนละจะวางได้ก็ตั้งสติไว้เราสามารถที่จะให้เห็นกายนี้ด้วยความเป็นของปฏิกูลได้และที่ท่านผู้ฟังได้รับฟังจบไปนั้นคือช่วงเวลาที่เราให้มีการปฏิบัติธรรมชนิดที่เป็นรูปแบบทำไมเราถึงต้องทำอย่างนั้นท่านฟังพระพุทธเจ้าท่านเคยเตือนเอาไว้ว่าเมื่อไรก็ตามที่หมู่ภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาเหล่าพุทธบริษัทเนี่ย ถ้าบอกว่าเป็นพหูสูตรเป็นผู้รู้ราตรีนานมีความเป็นอยู่ศึกษามาในธรรมะอยู่เรื่อยแล้วเนี่ยเมื่อที่มีเรื่องราวไม่ดีบางอย่างเกิดขึ้นได้เอ้าทำไมเป็นอย่างนั้นก็เพราะว่าบางทีมันเมาไงทุกฝั่งเมามึนเพลินหลงไปในธรรมะนี่เหรอใช่สิพระมาถ้าบอกว่าเราไม่ได้มีการป้องกันการตั้งสติการที่จะกำจัดกิเลสให้มันออกไปจากจิตใจของเราได้นี่นะกิเลสตัณหาอาสวะอุปาทานเนี่ยมันไปยึดกับอะไรนี่สิ่งนั้นกลายเป็นปัญหาขึ้นมาทันทีบางคนก็ติดดีมากเกินไปหวังยึดกับความดีเนี่ยชีวิตก็ดันเป็นทุกข์ขึ้นมาโดยแบบเหมือนไม่มีสาเหตุเพราะว่าบางทีคนอื่นทำไม่ดีตัวเองก็มาเป็นกังวลนั่นก็คือยึดถือในความดีว่าเอ้ยมันจะต้องเกิดขึ้นสิกับคนนั้นสิกับคนที่เราคาดหวังเอาไว้ตัวเองก็มาเป็นทุกข์ใจโดยเพียงยิ่งที่ถ้ารู้ธรรมะมากขึ้นแล้วเนี่ยบางทีมีความมึนได้เมาได้เสพอะไรมากๆบางทีมันก็เมาจะป้องกันไม่ให้เกิดความมึนความเมานี้ก็ต้องมานั่งสมาธิปฏิบัติธรรมทำจิตให้มีความสงบทำจิตให้มันเหมือนกับเป็นใบบัวหรือว่าดอกบัวที่ว่าเวลาโดนน้ำแล้วมันไม่เกลือกกลัวกันจิตนั้นจะต้องมีทั้งสมาธิทั้งปัญญาควบคู่กันไปเมื่อทำอย่างนี้แล้วจิตสงบลงแล้วมาทำความเข้าใจในตัวบทแม่บทธรรมะต่างๆได้หัวข้อแม่บทธรรมะวันนี้ที่จะนำมาพูดยกทำความเข้าใจนั้นก็คือเรื่องของสมาธิและสังขารที่มีหัวข้อยกมาโดยอุบาสกชื่อวิสาขะและตอบโดยภิกษุณีชื่อว่าธรรมทินนาที่ว่าในสัปดาห์ก่อนช่วงของประวัติของท่านภิกษุณีธรรมทินนาเนี่ยเราได้นำพระสูตรที่ชื่อว่าจุลเวทละสูตรมาอธิบายกันให้ฟังในช่วงของกุฎเพชรในพระไตรปิฎกแล้วนะทุกฝั่งนะแต่ว่ามันยังไม่จบคือบอกว่าเวลามันหมดซะก่อนแล้วก็เนื้อหาบางอย่างเนื่องจากข้อจำกัดของการไลฟ์ข้อจำกัดของเรื่องเวลาก็ทำให้พูดเท่าที่จะพูดได้วันนี้ก็จึงอยากจะมาเจาะลงไปในจุดเรื่องของสมาธิที่ท่านอุบาสกเนี่ยได้ถามภิกษุณีเนี่ยท่านได้ตอบเป็นเรื่องราวที่ครับชาคิดว่าน่าสนใจมากๆโดยเฉพาะยิ่งการเข้าสมาธิการออกจากสมาธิเนี่ยก็เหล่านักปฏิบัติทั้งหลายควรจะต้องมาทำความเข้าใจในจุดนี้เรามาเจาะลงไปถึงประเด็นเลยคิดว่าไม่ต้องเท้าความกันละเรื่องนี้เราฟังกันมาหลายรอบทั้งในสัปดาห์ก่อนฟังเกี่ยวกับเรื่องทั้งพระสูตรเลยเป็นมายังไงคำถามแรกเป็นยังไงอะไรผ่านมาถึงจุดที่ท่านถามว่าสมาธิเนี่ยเป็นยังไงธรรมะอย่างไรเรียกว่าเป็นสมาธิสมาธิเนี่ยคืออะไรถ้ามีคนนำเราอย่างนี้นะสมาธินี่คือความที่จิตเป็นอารมณ์เดียวมันเป็นยังไงความที่จิตเป็นอารมณ์เดียวนี่พระพุทธเจ้าทุกฝั่งเคยเปรียบเทียบไว้ในที่อื่นๆเปรียบไว้เหมือนกับเวลาที่น้ำเนี่ยมันไหลมาจากภูเขาเนี่ยนะแต่บอกว่ามันมีร่องมีขอบคันอะไรต่างๆกันมาตามเป็นแนวธรรมชาติของมันนี่แล้วมันไหลมาอย่างแรงอย่างเร็วเพราะว่าขอบคันมันกั้นเอาไว้แต่ถ้าบอกว่ามันไม่มีขอบคันมันก็ไหลแตกกระจายไปมันก็ไม่แรงไม่เร็วเพราะมันไหลรั่วไปในทุกที่ทุกทางเหมือนกันเวลาที่เราเสียบสายยางจากก๊อกน้ำต่อไปเพื่อที่จะล้างรถบ้างรดน้ำต้นไม้บ้างเนี่ยถ้ามีรูรั่วอยู่ที่สายยางน้ำที่อยู่ที่ปลายสายนี่ก็ไม่แรงแต่ถ้าเราอุดรูรั่วทั้งหมดอันนี้มันจะดีเช่นเดียวกันจิตของเรา มันรั่วไหลไปตามตาหูจมูกลิ้นกายและใจได้ฟังให้ดีนะจิตรั่วออกไปช่องทางใจได้ยังไงก็เหมือนตารั่วออกไปช่องทางตาเมื่อเห็นอะไรรูปไงเหมือนจิตมันรั่วออกไปช่องทางลิ้นเพราะอะไรลิ้นมันจะไปรับเสียงได้ไงทุกฝั่งไม่ใช่มนุษย์ต่างดาวเป็นคนนี่แหละต่อให้มนุษย์ประเทศอื่นชาติอื่นหรือเทวดาก็ตามเขาก็ต้องมีหูไว้สำหรับรับเสียงลิ้นไว้สำหรับรับรู้รสนี่มันเป็นช่องให้จิตเนี่ยมันรั่วออกไปได้แล้วจิตรั่วออกไปทางใจได้ยังไงรั่วไปทางธรรมารมณ์ทุกฝั่งไปตามความคิดนึกนี่แหละเป็นวจีสังขารบ้างเป็นจิตตสังขารบ้างการปรุงแต่งรั่วไหลออกไปเนี่ยไหลไปทางใจไปตามธรรมารมณ์ที่เป็นสังขารไม่ว่าจะวจีสังขารจิตตสังขารแล้วมันรั่วไปเนี่ยนะคือมันไปตามความเพลินไปตามความกำหนัดยินดีบ้างเกลียดขยันเกลียดชังไม่พอใจบ้างอันนี้คือมันรั่วไปตามความคิดแล้วความคิดอยู่ในไหนล่ะอยู่ในใจแล้วอะไรรั่วไปล่ะจิตของเราพอรั่วไปแล้วเป็นไงมันก็ไม่เป็นอารมณ์เดียวนี่มันรั่วไปแล้วมันก็ไม่รวบรวมกันเข้ามาเพราะนั้นทำยังไงอย่าให้มันรั่วไปอุดรั่วไว้อุดรั่วไว้นี่ไม่ใช่ไม่รับรู้เพราะการรับรู้นี้มันอย่างหนึ่งนั่นคือวิญญาณแต่การรั่วไหลออกไปเนี่ยคือเพลินไปคือยินดีไปหรือว่าขยะขยงไปเรารวมเรียกว่าเพลินไปก็แล้วกันทั้งยินดียินร้ายเนี่ยเอาเราไม่เพลินไปไม่ขยะขยงไปรับรู้อยู่แต่รับรู้เฉยเฉยนี่จิตนั้นพอไม่รั่วไหลไปแต่มีการรับรู้อยู่แน่นอนเป็นธรรมดามีจมูกถ้ามีคนทำกับข้าวทำไมเราจะไม่ได้กลิ่นแต่ว่าพอได้กลิ่นแล้วจิตจะไม่รั่วไปได้เนี่ยด้วยว่าไม่เพลินไปไม่ยินดียินร้ายในมันรับรู้ก็รับรู้เฉยๆนั่นคือเรามีการปิดกั้นอันนี้ได้ลักษณะการที่ปิดกั้นได้นั่นก็เพราะว่าสตินี่แหละสตินี้นั้นทำฝังจึงเป็นเหตุเกิดจึงเป็นเขาเรียกว่าเป็นนิมิตนั่นแหละเป็นสิ่งที่จะต้องเกิดขึ้นก่อนเกิดก่อนที่จะมีสมาธิเกิดขึ้นพระพุทธเจ้าท่านจึงเคยตรัสไว้บอกว่าบุคคลที่มีสัมมาสติแล้วเนี่ยจะนำสัมมาสมาธิให้เกิดขึ้นนั่นเป็นฐานะที่มีได้เป็นได้ก็สอดคล้องกับในคำถามก่อนนี้พอดีที่ว่าแล้วอะไรเป็นเหตุให้เกิดหมายถึงว่าเป็นนิมิตนี่มีในหมายถึงเรื่องหมายที่ว่ามันจะเกิดขึ้นก่อนมีก่อนที่จะมีสมาธิแน่นอนในที่นี้ก็คือสตินั่นเองถ้าเราพูดถึงคำว่าสติสติเพื่อการระลึกได้เนี่ยเราก็ต้องสามารถยกหัวข้อขึ้นได้เลยนะท่านฟังนะนี่คือในช่วงของใต้ร่มโพธิบทที่พอเราฟังธรรมะหมดในไหนนี่เราต้องสามารถที่จะไล่ขึ้นไล่ลงหัวข้อแม่บทอะไรรายละเอียดอัตตามันยังไงเอาถ้าในรายละเอียดที่ว่าคือสติเนี่ยหัวข้อที่ต้องยกนั่นก็คือสติปัฏฐานทั้ง4ถ้าพูดถึงสมาธิหัวข้อที่ต้องยกนั่นก็คือฌานทั้ง4ฌานทั้ง4เป็นยังไงคือความที่จิตเป็นอารมณ์เดียวไม่แตกสั้นไปตามช่องทางต่างๆจะไม่ให้จิตแตกสั้นไปตามช่องทางต่างๆสิ่งที่ต้องมีก่อนมาก่อนแล้วเลยนั่นก็คือสัมมาสติคือสติปัฏฐานทั้ง4สติปัฏฐานทั้ง4เราต้องตั้งเอาไว้ตั้งไงตั้งสตินี่เอาตั้งไว้ที่ตาหูจมูกลิ้นกายและใจไงเอาตั้งไว้ด้วยอะไรก็ตั้งไว้ด้วยกายเวทนาจิตและธรรมไงเป็นหัวข้อที่ท่านยกมากายนี้เป็นยังไงก็อย่างที่เราทำมาตอนแรกนั่นไงพิจารณาเห็นโดยความเป็นของปฏิกูลบ้างอันนี้ก็จะหนึ่งก็ได้ หรือเห็นโดยความเป็นอิริยาบถ4ก็ได้เอ้าเดินยืนนั่งนอนก้าวไปถอยหลังกลับสัมปชัญญะในท่าทางการเดินต่างๆหรือว่าแจกแจงมาในธาตุ4ก็ได้ดินน้ำไฟลมหรือว่าแม้แต่จะเป็นกระดูกเอ้าซากศพเอ้าซากศพเน่าแล้ววันหนึ่งสองวันจนถึงเหลือแต่กระดูกจนกระดูกกลายเป็นผงพวกนี้ได้หมดเลยเป็นลักษณะที่เห็นกายในกายส่วนเมตตานั้นคือความรู้สึกนั่นเองความรู้สึกที่เป็นสุขบ้างเป็นทุกข์บ้างไม่ใช่ทุกข์ไม่ใช่สุขบ้างเกิดขึ้นตั้งอยู่หรือดับไปอย่างไรหรือความที่จิตมันมีการปรุงแต่งระงับลงส่วนจิตนั้นคือความที่จิตเป็นอารมณ์เดียวเห็นจิตในจิตนี่เห็นจิตว่ามีราคะบ้างไม่มีราคะบ้างมีโทสะไม่มีโทสะบ้างนี่คือต้องมีสติแล้วมีสติเห็นจิตในจิตหรือว่าเรื่องของธรรมะก็คือทำการใคร่ครวญธรรมะในหมวดต่างๆแม้แต่เราใคร่ครวญเรื่องสติปัฏฐาน4อยู่นี่นี่ก็เป็นการเห็นธรรมในธรรมก็เลยจะพูดก็คือเป็นธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานอย่างหนึ่งล่ะการเห็นธรรมในธรรมเรียนความไม่เที่ยงนี้ก็ได้วันนี้คือยกเป็นคร่าวๆนะทุกฝั่งคร่าวๆเพื่อที่จะให้ทราบถึงหัวข้อว่าอ๋อสติปัฏฐาน4เป็นอย่างนี้มีการเห็นกายในกายเวทนาจิตและธรรมแต่ละอย่างมีรายละเอียดย่อๆแบบนี้แบบนี้พอเรารู้หัวข้อรู้รายละเอียดอันนี้เราพอที่จะไปหาข้อมูลเพิ่มเติมเติมความเข้าใจให้มันกระจายแจกแจงไปได้สติปัฏฐาน4เนี่ยเป็นนิมิตเป็นเครื่องหมายเป็นสิ่งที่จะมาก่อนเป็นเครื่องหมายให้เห็นก่อนของสมาธิสมาธิเนี่ยทำฝั่งมันไม่ได้ว่าอยู่ๆมันก็เกิดขึ้นเลยมันเหมือนเป็นก้อนหนึ่งที่ว่าเดี๋ยวมาได้เดี๋ยวหายไปได้จะมาได้เนี่ยนิมิตใช่ไหมมาก่อนใช่ไหมเป็นเครื่องหมายใช่ไหมนั่นคือสติถูกไหมสิ่งที่จะหนุนมันขึ้นมาเนี่ยคือเรื่องอุดหนุนคือเรื่องคำชูคือเรื่องที่จะตั้งให้สมาธิมันเกิดขึ้นมาได้เนี่ยต้องความเพียรความเพียรการทำจริงแน่วแน่จริงคือสัมมาวายามะสัมมาสติแล้วใช้ความเพียรความบากบั่นกำจัดสิ่งที่เป็นอกุศลทำสิ่งที่เป็นกุศลดีให้มันมีมากขึ้นเราพูดถึงสัมมาวายามะขึ้นเป็นหัวข้อเนี่ยเราก็ต้องสามารถยกหัวข้อที่เรียกว่าสัมมัปปทาน4เนี่ยให้ขึ้นมาได้ถ้าพูดถึงความเพียรวิริยะการทำจริงแน่วแน่จริงความกล้าคุณต้องนึกถึงหัวข้อของสัมมัปปทาน4ขึ้นมาทันทีสัมมัปปทาน4คืออะไรก็รายละเอียด4อย่างไงคู่หนึ่งเป็นเกี่ยวกับอกุศลอีกคู่หนึ่งเป็นเกี่ยวกับกุศลโดยคู่ที่เป็นอกุศลนั้นคือละสิ่งที่เป็นอกุศลป้องกันสิ่งที่เป็นอกุศลอื่นที่ถ้ามันยังไม่มาอย่าให้มันมาอะไรที่เป็นอกุศลที่มีอยู่ในเราอยู่แล้วเช่นตื่นสายขี้เกียจกินมากอันนี้กำจัดออกไปสิ่งที่เป็นอกุศลอื่นที่ยังไม่มีอย่าให้มันมีมาเช่นฆ่าคนขโมยของโอ้ยฉันรักษาศีลได้ตั้งนานแล้วโอ้งั้นอย่าให้มันมานะอย่าไปคบเพื่อนชั่วอย่าไปทำไม่ดีฝึกในเรื่องไม่ดีอย่าให้มันมานี่คือในคู่ของอกุศลส่วนคู่ของกุศลก็คือสิ่งอะไรที่มันมีกุศลดีงามอยู่ในตัวเราแล้วเนี่ยอย่าให้มันหายไปเช่นเรามีศรัทธาในพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์อย่างเงี้ยให้ตั้งมันเอาไว้ถ้าเสื่อมศรัทธาศรัทธาตกไปเนี่ยอ้าวกุศลธรรมเสื่อมแล้วแล้วก็ฝึกทำในกุศลธรรมอื่นๆที่มันยังไม่มีให้มันดีมีมากขึ้นกุศลธรรมอะไรอย่างอื่นๆที่มันยังไม่มีโอ้ก็เรื่องของสมาธินี่ไงบางทียังไม่มีขั้นนี้ได้อยู่ แต่ว่าขั้นอื่นๆต่อๆไปเนี่ยยังไม่ได้ปัญญาเนี่ยบางทีปัญญาในการปล่อยวางเรื่องนี้โอ้ฉันปล่อยวางได้ยุงกัดฉันก็เคลียร์ได้ฉันไม่ตีมันแม้แต่ว่าพอเพื่อนข้างบ้านบ้างสุขภาพบ้างเรื่องครอบครัวบ้างมีปัญหาเนี่ยโอ้มันยังวางไม่ได้เอาเงินให้เกิดปัญญาฝึกทำให้มีปัญญาในการที่จะละวางเรื่องที่มันเรายังยึดถืออยู่เนี่ยปัญญาที่ยังไม่มีเอาฝึกให้ทำให้มันมีนี่คือคู่ของกุศลใน4อย่างนี้ทั้งคู่ของอกุศลและคู่ของกุศลคือสัมมปทาน4กำจัดสิ่งที่เป็นอกุศลธรรมที่มีอยู่ให้มันออกไปป้องกันอกุศลธรรมที่ยังไม่มีไม่มาย้ายมันมาสิ่งที่เป็นกุศลธรรมที่เรามีดีอยู่แล้วรักษาให้ดีพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นกุศลธรรมอะไรที่ยังไม่มีก็หามาใส่มาเติมเพิ่มขึ้นมานี่คือสัมมปทาน4ที่เป็นตัวที่อุดหนุนการที่เรามาเพ่งจิตจดจ่อเนี่ยนะคือตั้งสติไว้ลงมาในกุศลอกุศลแบบนี้คือความเพียรนี่ความดีมันเพิ่มขึ้นแน่นอนท่านฟังสิ่งที่เราจะเห็นได้เลยนั้นคือความที่จิตเป็นอารมณ์เดียวมันจะเกิดขึ้นได้ก็เมื่อเราทำให้มากเจริญให้มากซึ่งอะไรซึ่งสติซึ่งความเพียรนี่ไงซึ่งสติปัฏฐานทั้ง4ซึ่งสัมมปทาน4ทำให้มากเจริญให้มากฌานทั้ง4จะเกิดขึ้นได้นั่นคือสัมมาสมาธิฟังอีกครั้งหนึ่งแล้วระวังนะสัมมาสติสัมมาวายามะคุณทำให้มากเจริญให้มากจะเป็นเหตุให้เกิดสัมมาสติได้ในองค์แห่งมรรคในเรื่องของจิตเนี่ยที่ว่าสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธินี่สามัญเนี่ยท่านสงเคราะห์จับคู่รวมกันเรียกว่าเป็นเรื่องของทางจิตเรียกว่าเป็นเรื่องของทางสมาธิเรียกว่าเป็นเรื่องของทางจิตนั้นยิ่งที่ว่าเมื่อเราละกำจัดช่องทางที่จะให้จิตเนี่ยมันรั่วไหลไปในทางตาหูจมูกลิ้นกายและใจรั่วไหลไปตรงไหนถ้าเป็นอกุศลอย่าให้มันรั่วไหลไปนี่มันจึงเริ่มระงับเข้ามาในระดับที่1คือเรื่องของฌานที่1ฌานที่1เนี่ยไม่มีการพยาบาทหรือเบียดเบียนอยู่ในจิตมีความคิดนึกอยู่แน่นอนบางทีก็มีใช่ไหมล่ะเรารับรู้เรื่องราวมีการปรุงแต่งนั้นนี้นอนแต่ว่าไม่มีการคิดนึกเรื่องราวที่เป็นไปในทางอกุศลรับรู้เสียงรับรู้ภาพเดินทางไปนั่นนี่อันนี้มีได้และถ้ามีองค์ประกอบต่างๆครบถ้วนมีปีติด้วยมีสุขด้วยโอ้อันนี้ก็คือเป็นสมาธิในขั้นที่หนึ่งไล่ขึ้นไปไล่ขึ้นไปจุดถัดมาที่ต้องทำความเข้าใจก็คือเรื่องของการปรุงแต่งนั่นคือสังขารมรรคทั้งหมดเนี่ยระวังเป็นการปรุงแต่งทั้งหมดเลยขันธ์5ก็เป็นการปรุงแต่งมรรคคือทางให้ถึงความดับไม่เหลือของทุกข์เนี่ยก็เป็นการปรุงแต่งตัณหาอวิชชาก็เป็นการปรุงแต่งเหมือนกันเอ้าแล้วยังไงเนี่ยแล้วอะไรมันเป็นอะไรกันแน่เนี่ยเราจึงต้องรู้จักการแยกแยะตามความเข้าใจว่าสังขารการปรุงแต่งเนี่ยมันเป็นยังไงในที่นี้ท่านภิกษุณีธรรมทินนาท่านว่ามี3อย่างถ้าแบ่งแล้วนี่ก็เป็นทางกายทางวจีและทางจิตกายสังขารวจีสังขารและจิตตสังขารกายสังขารนี่เป็นยังไงลมหายใจเข้าลมหายใจออกนี่เป็นกายสังขารในที่นี้ท่านยกมานี่นะพูดถึงแค่ลมหายใจนี่นะถ้าเราเห็นหัวข้อนี้แล้วเนี่ยเราต้องรู้กระจายแยกออกไปถึงเรื่องของธาตุ4เลยกระจายออกไปถึงเรื่องของอสุภะเลยเรื่องของอริยบทเลยการเห็นกายในกายทั้งหมดเนี่ยต้องอยู่ในเรื่องของกายสังขาร ยังมีเรื่องของการทำอยู่ในศีลด้วยเอาต้องมาอยู่ในกายนี้ด้วยนี่คือท่านยกหัวข้อแบบว่าเอาอันเดียวอะแต่เราจะแตกไปในรายละเอียดต้องแจกแจงไปได้เรื่องของวจีนี่คือการปรุงแต่งทางวาจาวาจาเนี่ยไม่ใช่หมายถึงว่าแค่คุณเปล่งเสียงออกมาเท่านั้นแค่คิดว่าจะพูดอะไรเนี่ยก็เป็นวจีสังขารเหมือนกันกฎระเบียบถ้อยคำในการพูดเนี่ยนะคนเราบางทีมันต้องคิดก่อนน่ะว่าจะพูดสิ่งนี้สิ่งนี้จึงพูดเป็นคำพูดออกไปได้นั่นคือจึงมีวิตกวิจารณ์วิตกวิจารณ์ที่เป็นความคิดที่เป็นคำพูดเป็นไดอะล็อกเป็นบทสนทนาในใจเป็นคำพูดในใจพวกนี้นี่จะเป็นวจีสังขารนะเหมือนอย่างเวลาเราดูหนังดูภาพยนตร์เนี่ยท่านฟังแล้วบางทีมีบทสนทนาระหว่างพระเอกกับนางเอกอย่างนี้นะนางเอกพูดคำใดคำหนึ่งขึ้นพระเอกก็คิดในใจว่าเอ๊หรือเขาจะไปกับคนนั้นเห็นว่าคิดในใจเนี่ยคือวิตกวิจารณ์หรือพอพระเอกพูดอย่างนี้ขึ้นนางเอกก็คิดในใจว่าหรือเขาจะหมายถึงสิ่งนี้เนี่ยไอ้ที่ว่าคิดในใจนั่นน่ะคือวิตกวิจารณ์แต่ยังไม่ได้พูดออกมานะเป็นคำพูดที่เราคิดไว้ในใจเป็นการที่คุณพิมพ์ข้อความลงไปใน Twitter โพสต์ Facebook นี่เป็นคำพูดหรือเปล่าผมไม่ได้เปล่งเสียงแต่เป็นวจีสังขารนะคือเพราะมันเป็นวิตกวิจารณ์มาในการปรุงแต่งทางวาจาถึงแม้ว่าจะไม่ได้เปล่งเสียงก็เป็นการปรุงแต่งทางวาจาเพราะเป็นคำพูดออกมาในรูปแบบของความคิดรูปแบบของการเขียนเป็นคำพูดได้เหมือนกันในเรื่องของทางใจนั้นท่านยกเรื่องของสัญญาและเวทนาสัญญานี่คือความหมายรู้เวทนานี่คือความรู้สึกความหมายรู้ในสิ่งต่างๆที่พระพุทธเจ้ายกความหมายขึ้นก็หมายรู้ว่านี้สีเหลืองหมายรู้ว่านี้สีแดงไอ้แล้วสีแดงสีเหลืองนี่มันต่างกันยังไงเอาแต่ในทางวิทยาศาสตร์คุณก็ว่าค่าสเปกตรัมก็มันออกมาดิว่าถ้าสเปกตรัมย่านนี้ถึงย่านนี้เราก็เรียกมันว่าเรดถ้าต่ำกว่าเรดเราก็เรียกว่าอินฟราเรดสูงกว่าม่วงเราก็เรียกอัลตราไวโอเลตไอ้แล้วแดงม่วงนี่มันยังไงมันก็เป็นคำเรียกไงท่านฟังเป็นสัญญาแต่ม่วงนี่เป็นสัญญาในภาษาไทยแต่ violet ก็เป็นสัญญาในภาษาอังกฤษ red ก็ภาษาอังกฤษแดงกับภาษาไทยสัญญานี่ก็เป็นภาษาเป็นการปรุงแต่งในทางจิตที่ว่าเขาจะคิดเรียกคำนี้ออกมาความรู้สึกนี้ก็เหมือนกันเกิดขึ้นในช่องทางใจในเรื่องคำว่าจิตกับใจเนี่ยข้าพเจ้าพูดใช้เนี่ยนะในบริบทของความที่มันเกิดในช่องทางใจเวทนาความรู้สึกในที่นี้ทางกายก็มีนะทางใจก็มีในที่นี้ท่านหมายถึงเอาทางใจเวทนาทางกายบางทีเกิดขึ้นอยู่ใช่เจ็บกายถูกตีเป็นแผลแต่ว่าเวทนาทางใจบางทีอาจจะเกิดหรืออาจจะไม่เกิดคือที่ว่าอยู่กับใครถ้าเป็นบุคคลที่ฝึกมาแล้วดีแล้วเวทนาทางใจไม่เกิดถูกลูกศรแทงลูกเดียวที่กายแต่คนนี้ยังไม่ได้ฝึกทำไม่เป็นโอ้ยเจ็บกายด้วยยังเจ็บใจอีกเจ็บใจเนี่ยมันเจ็บท่ามกลางอกมันเสียใจมันเป็นอะไรนี่คือเป็นเวทนาที่หมายถึงในที่นี้การปรุงแต่งทางจิตนั้นยังมีไปในหัวข้ออื่นๆฟังเช่นเรื่องของเจตนาเรื่องของผัสสะเรื่องของการมนสิการพวกนี้ก็รวมอยู่ในจิตตสังขารการปรุงแต่งทางจิตด้วยคืออะไรที่เป็นนามทั้งหมดน่ะอยู่ในนี้แหละอะไรเป็นไปในทางกายฮาร์ดแวร์จับต้องได้เนี่ยอยู่ในกายสังขารอะไรที่เป็นลักษณะของการสื่อสารเป็นถ้อยคำไม่ว่าจะเป็นการเขียนหรือคำพูดแต่เป็นวจีสังขารอะไรที่เป็นนามอื่นก็จัดอยู่ในจิตตสังขารมโนสังขารเอาในที่นี้สังขารที่ว่าแบ่งเป็นกายวาจาใจสิ่งที่ถ้าปรุงแต่งออกมาแล้วนะแล้วให้เกิดกิเลสตัณหาอวิชชามากขึ้นนั้นไม่ดีแต่ถ้าปรุงแต่งออกมาแล้ว มันลดกิเลสตัณหาอวิชชาลงเออนั่นดีฟังอีกครั้งหนึ่งนะการปรุงแต่งชนิดที่เมื่อคุณปรุงแต่งขึ้นทำแล้วเนี่ยทั้งกายวาจาหรือใจก็ตามแล้วมันจะทำให้กิเลสตัณหาอวิชชาเพิ่มขึ้นนั่นน่ะการปรุงแต่งทางกายวาจาหรือใจนั้นน่ะมันไม่ดีนะเข้าใจไหมเช่นอะไรทางกายก็ฆ่าสัตว์ไงขโมยไงปรุงแต่งไหมปรุงแต่งอยู่แล้วคุณจะต้องคิดแผนขโมยก่อนคิดแผนนี่ก็เป็นทางใจมโนสังขารใช่ไหมมีสัญญาอย่างนี้ตั้งความคิดเจตนามนสิการไปอย่างนี้มีความรู้สึกพอใจอย่างนี้อย่างนี้นั่นเป็นมโนสังขารจิตสังขารแน่ล่ะการกระทำไปในทางกายฆ่าคนด้วยลักทรัพย์ด้วยล่วงภรรยาผู้อื่นด้วยมีกิ๊กด้วยนี่เป็นการปรุงแต่งทางกายชนิดที่ทำให้กิเลสมันงอกขึ้นอวิชชามันเพิ่มพูนหนาขึ้นตัณหามันคลืบคลานออกไปมากขึ้นการปรุงแต่งทางกายนั้นไม่ดีหรือการปรุงแต่งทางวาจาคำพูดออกไปเนี่ยด่ามันหรือแม้จะเป็นคำพูดจริงแต่ว่าทิ่มแทงเป็นคำพูดที่เสียดสีเรื่องชาติตระกูลเรื่องรูปร่างเรื่องผิวพรรณเรื่องการทำงานอย่างใดอย่างหนึ่งต่อให้มันจริงก็ตามแล้วคุณพูดทิ่มเข้าไปเนี่ยโอ้นี่มันไม่ดีเป็นการปรุงแต่งทางวาจาชนิดที่ทำให้เกิดกิเลสมากขึ้นไม่ได้ให้เกิดความสมัครสมานสามัคคีไม่เกิดรอยร้าวมันก็ไม่ดียังรวมถึงการเขียนส่งข้อความนี้ด้วยนะท่านฟังเขียนจดหมายคำพูดประกาศสงครามตอนฟังดูสระสรวยอ่ะแต่พูดไปแล้วคนจะรบกันเนี่ยวจีสังขารการปรุงแต่งทางวาจานั้นไม่ดีเลยต่อให้เป็นคำจริงแต่ถ้าพูดแล้วคนจะแตกกันมันก็ไม่ดีหรือถ้าในทางใจในทางใจก็อย่างที่ว่าเมื่อสักครู่ว่าสัญญาบางเหล่าความหมายรู้บางอย่างทำให้เกิดอกุศลเนี่ยต้องฟังเข้าใจไหมเช่นความหมายรู้ในทางความเป็นของสวยงามโอ้นี่สวยอย่างนี้งามอย่างนี้เขาสอนมาให้แต่งอย่างนี้ทำอย่างนี้นี่มันจะงามปรุงแต่งขึ้นมาในทางความเป็นของสวยงามความเป็นของน่ายินดีชื่นชมเพลิดเพลินหลงความเพลินพวกนี้เป็นมโนสังขารชนิดที่ทำให้กิเลสตัณหาวิชาเนี่ยมันเพิ่มพูนงอกมากขึ้นอันนี้ไม่ดีในทางตรงกันข้ามตรงฝั่งในการปรุงแต่ง3อย่างนี้ถ้าบอกว่าทำให้กิเลสราคะโทสะโมหะตัณหาอวิชชานี้ลดลงการปรุงแต่งนั้นน่ะดีเช่นอะไรคุณหยิบของให้เขาเอาคุณช่วยเหลือคนชราเอาในการปรุงแต่งทางกายเนี่ยคุณช่วยเหลือเด็กกำพร้าเอาคุณบริจาคของให้คนด้วยเอาใส่บายพระเนี่ยเอาบริจาคของในมูลนิธิต่างๆช่วยเหลือคนน้ำท่วมพวกนี้เป็นการปรุงแต่งทางกายที่ว่าเอาแค่กายอย่างเดียวเนี่ยนะมันยังช่วยเหลือกันทำด้วยเมตตาที่เรายกเรื่องทางใจไว้ก่อนนะคือบางคนก็ทำเอาหน้าบางคนก็เอาเน้นทางใจเอาไว้ก่อนแต่ว่าโดยทางกายแล้วเนี่ยมันดีแน่นอนเป็นการช่วยเหลือกันแบ่งปันกันมีเมตตากันจิตมีจาคะด้วยจิตที่เป็นแบบนี้กายทำออกมาการปรุงแต่งทางกายนั้นก็ดีแน่นอนแยกส่วนออกคือบางคนกายกับใจไม่ตรงกันต่อให้การทำทางกายดีแต่ใจไม่ดีเอาในทางจิตมันก็ไม่ดีถึงแม้ทางกายมันก็ดีเป็นประโยชน์นี่เราแยกออกมาเอาแล้วเรื่องทางวาจาคำพูดเนี่ยแน่นอนว่ามันจะต้องไม่เป็นวาจาเท็จถ้าพูดคำจริงเป็นประโยชน์เป็นธรรมเป็นวินัยกล่าวแบบมีหลักฐานที่อ้างอิงเราก็ต้องถูกเวลาด้วยนะคำพูดจริงบางอย่างเนี่ยพูดผิดเวลานี่กลายเป็นความแตกแยกบางเวลาความจริงบางทีก็อย่าเพิ่งพูดตอนนี้เงียบไว้ก่อนพระพุทธเจ้าท่านฟังหลายครั้งหลายคราวเช่นมาเอาแรกๆเลยอะยะสกุลบุตรอย่างเงี้ยพ่อมาถามว่าข้าแต่ท่านสมณะเห็นย ยสะบุตรของข้าพเจ้าไหมเอานั่งก่อนสิเดี๋ยวอาจจะพบลูกที่นี่ก็ได้ยังไม่บอกว่าเห็นแต่ที่ถ้าจะบอกว่าไม่เห็นก็พูดไม่ได้เพราะมันเป็นคำเท็จเห็นบอกไม่เห็นไม่เห็นบอกเห็นเนี่ยเป็นเท็จแต่ว่ายังไม่พูดตอนนั้นพูดในเวลาถัดมาให้เขาเห็นเองนี่เป็นลักษณะที่คำจริงนี่ก็ต้องถูกเวลาด้วยโอ้ยเรื่องวาจานี่มีหลายอย่างนะฟังค่อยมายกพูดในวาระอื่นๆต่อไปแต่เป็นแนวๆนี้แหละที่ว่าวาจาการปรุงแต่งที่ถ้ามันไปในทางให้เกิดกุศลธรรมเป็นทางที่จะให้ราคะโทสะโมหะมันลดลงเนี่ยการปรุงแต่งทางวาจานั้นดีทางใจก็เช่นเดียวกันความหมายรู้ในทางที่เป็นของไม่สวยงามความเป็นของไม่สวยงามอสุภสัญญาที่เราทำมาตั้งแต่ตอนต้นรายการเนี่ยทำให้ความกำหนัดยินดีพอใจในกายเนี่ยมันคลายออกมันลดลงได้การคลายออกคลายลดลงได้นั่นคือมันมาในทางดีซึ่งการปรุงแต่งที่ทำให้ราคะโทสะโมหะลดลงตัณหาวิชาลดลงนั่นคือมรรคทั้งหมดเลยท่านผู้ฟังพระพุทธเจ้าแยกส่วนการปรุงแต่งที่เป็นไปในแนวเนี้ยออกมาในเรื่องของมรรคนั่นเองก็จึงมาได้ถึงจุดที่ว่าอะไรมรรคคือทางที่ถึงความดับไม่เหลือของความทุกข์ความสิ้นตัณหาได้นี่ว่าเป็นทางกายวาจาใจเข้ามานี่มันจะมาประกอบพร้อมรวมกันเข้ากันรวมกันฉันบอกว่าเข้ากันเป็นเนื้อเดียวกันเป็นชิ้นเดียวกันเหมือนเขากวนไส้ขนมเหมือนเขาปั่นขนมปังนวดจนเข้ากันหมดแล้วเหมือนช่างหม้อนวดดินจนนุ่มจนอ่อนเหมาะสมดีแล้วนี่จุดนั้นนั่นน่ะคือสมาธิไงความที่ทั้งกายวาจาใจมันเข้ากันไปในส่วนเดียวกันไปอยู่ในใจของเราเนี่ยตรงนั้นนั่นแหละคือสัมมาสมาธิสัมมาสมาธิชนิดที่บอกสูงสุดสุดของสุดสุดเลยนี่คือความที่แม้แต่สัญญาและเวทนานี่ก็ดับไปนี่ตรงนี้อุบาสกวิสาขาในจึงตามถึงเรื่องของสัญญาเวทายตานิโรธคำนี้ฟังแล้วอย่าเพิ่งเหวอนิโรธแปลว่าดับสัญญาเวทนาไงคือความดับไม่เหลือของสัญญาและเวทนาแม้จะเข้าสมาธิชนิดนี้ได้เนี่ยทำยังไงก็เหมือนกันกับสมาธิในขั้นต่างๆตั้งแต่แรกแล้วทำฝังจะเข้าฌานหนึ่งทำยังไงจะเข้าฌานสองทำยังไงฌานสามทำยังไงไล่ไปเนี่ยเทคนิควิธีการก็เหมือนกันเหมือนกันตรงไหนเขาจะต้องมีสติแน่นอนถามว่าสติเนี่ยมันเกิดก่อนหรือเกิดหลังสมาธิเอาเกิดก่อนสิมีสติแล้วจึงมีสมาธิไงเพราะฉะนั้นเราต้องมีสติตั้งไว้ตั้งแต่ราแล้วว่าฉันจะเข้าจุดนี้ในที่นี้ท่านถามถึงสัญญาเวทายตานิโรธเอาความคิดอันนำเข้าไปเพื่อการเข้าสู่สัญญาเวทายตานิโรธเนี่ยท่านทำให้เกิดขึ้นตั้งแต่แรกก่อนแล้วสติมีแล้วในอะไรในองค์ประกอบของฌานขั้นนั้นๆไงฌานอะไรบ้างเราพูดถึงเนี่ยหนึ่งเอาดูสติในอะไรเพราะความสงัดจากกามสงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลายวิตกวิจารเกิดมีเนี่ยรู้ไหมปีติสุขเกิดมีเนี่ยมีสติไหมมีสติตั้งไว้อย่างนี้เห็นองค์ประกอบต่างๆเกิดขึ้นภูมินั่นฌานหนึ่งรวมกันเข้าเป็นอันเดียวเกิดก่อนนะสตินี่สมาธิจึงเกิดตามมาต่อไปขั้นสองวิตกวิจารดับไปเนี่ยคุณรู้ไหมถ้าไม่คล่องขัดอยู่ในความดับไปของวิตกวิจารความดับไปของวิตกวิจารเนี่ยมันดับลงได้วิตกวิจารเนี่ยมันยังไงมันก็ความคิดนี่แหละทำไมแค่ว่าเรายังแยกแยะไม่ได้อะแล้วเหมาเอาว่าความคิดทั้งหมดเนี่ยเป็นอกุศลทั้งหมดนี่โอ้นี่คุณจะเหมือนแม่วัวที่เขาปีนเขาแล้วก็ไม่ฉลาดไม่รู้จักก้าวเท้าหน้าอย่างดียกเท้าหลังขึ้นก็ไม่ได้พอจะก้าวขากลับก็ไม่ได้อีก พังทั้งสองทางเอาใหม่ความคิดนึกเราต้องรู้จักแยกแยะให้ได้ว่านี้อกุศลนี้กามนี้พยาบาทนี้เบียดเบียนเอาว่านี้เป็นกุศลหลีกออกจากการเป็นเมตตาไม่พยาบาทแยกแยะออกแล้วนี่รู้แล้วนะมีสติตั้งไว้ใช่ป่ะเอาก็ละสิ่งที่เป็นอกุศลนั้นเสียตั้งไว้เห็นอันนี้เป็นวิตกวิจารละเอาสิ่งที่เป็นความคิดทั้งหมดดับไปดับไปเหลือแต่ความคิดเรื่องเดียวอย่างเดียวจะไม่ได้เรื่องเดียวอย่างเดียวนั้นเป็นสมาธิมีปีติสุขเกิดขึ้นดำรงอยู่นี่ฌานสองจนกระทั่งถึงว่าในขั้นสัญญาเวทายตานิโรจน์นี่คือมีสติเห็นอยู่ว่าสัญญานี้ดับไปเห็นอยู่ว่าเวทนานี้ดับไปวิชาการอุบาสกในถามเจาะจงมาในสมาธิขั้นนี้ตั้งฟังว่าในเรื่องของกายวาจาและใจคือกายสังขารวจีสังขารและจิตตสังขารเนี่ยเวลาที่เข้าสัญญาเวทายตานิโรจน์แล้วเนี่ยตั้งฟังสังขารทั้งหลายเนี่ยมันเกือบจะดับลงไปเลยคือมันเกือบจะดับลงไปเลยจะพูดยังไงคือมันดับไปเลยแล้วกันพูดอย่างนี้ก็ได้เอาแต่ว่าในขั้นอื่นยังมีจิตตสังขารอยู่นะอย่างคนที่เขาได้ฌานหนึ่งเนี่ยบางทีก็ยังพูดอยู่มีวจีสังขารอยู่ทำการงานนั่นนี่ได้อยู่แต่ถ้าสมาธิขั้นลึกซึ้งไปจนถึงสัญญาเวทายตานิโรจน์นี่สิ่งที่ดับก่อนเพื่อนเลยนั่นก็คือวจีสังขารคำพูดความคิดนึกอะไรที่จะพูดว่าไงเนี่ยดับก่อนแล้วต่อจากนั้นก็กายสังขารกายสังขารนี่หมายถึงลมหายใจนั้นเบาไปจนกระทั่งแบบเงียบไปเลยเหมือนลมหายใจหายไปเลยแล้วก็จิตตสังขารคือเรื่องของสัญญาสังขารในจุดนี้ก็นั่นพูดถึงเวทนาเนี่ยสัญญาและเวทนาเนี่ยดับไปเหลือแต่เฉพาะวิญญาณซึ่งวิญญาณมันก็คือสังขารอย่างหนึ่งแหละเพราะฉะนั้นเราจะพูดว่ามันอยู่เดียวๆไม่ได้ก็ต้องเหลือเฉพาะวิญญาณและสังขารแต่ว่าสังขารในจุดอื่นๆเนี่ยหายไปหมดแล้วเหลือแต่สังขารที่เฉพาะอยู่ในจุดของวิญญาณเท่านั้นนี่คือลำดับขั้นของการดับไปเวลาจะออกจากสมาธิในขั้นนี้สัญญาเวทายตานิโรจน์ก็ต้องตั้งไว้ตั้งแต่ก่อนเข้าแล้วว่าจะดำรงอยู่เท่านี้เท่านี้นานอยู่เท่านี้เท่านี้เพราะฉะนั้นเวลาเราทำสมาธิเนี่ยก็เป็นความดีตามฝั่งที่ว่าเราจะฝึกทำสัก15นาทีนะหรือเอาอะไรเป็นเกณฑ์เช่นเอาช่วงเวลาที่เราฟังทำนี่เป็นเกณฑ์เอาฟังทำเริ่มตรงไหนก็เริ่มตรงนั้นจบตรงไหนก็จบตรงนั้นหรือบางคนก็จะเอาเรื่องของเครื่องไม้อื่นๆเช่นสัญญาณระฆังเช่นคนมาเรียกอย่างนี้เป็นเกณฑ์ในการที่จะให้นั่งสมาธิก็ได้ทำชนิดที่เป็นรูปแบบซึ่งเวลาออกจากสมาธิเนี่ยจะจบเนี่ยก็มีการปรุงแต่งเกิดขึ้นจากเรื่องสัญญาเวทนาก่อนนี่คือในทางจิตสังขารหรือว่าในสมาธิขั้นต้นๆเราจะมาทำความรู้สึกไปในเรื่องของทางใจต่างๆความคิดนึกต่างๆวิญญาณนี้โผล่มาเสร็จแล้วก็มาทำความรู้สึกไปในกายนี่คือเรื่องของกายสังขารก็เกิดขึ้นเราก็ถึงว่าจะมาพูดคำอะไรต่อไปถ้าจะพูดก็เป็นวจีสังขารก็เกิดขึ้นมาเป็นลำดับขั้นของการออกเป็นมาแบบนี้ไม่ว่าจะสมาธิขั้นไหนก็เป็นแบบนี้ตามฟังและสิ่งที่จะเป็นของแถมให้ในวันนี้ก็เรื่องของเวทนา3อย่างที่ท่านถามถึงเวทนาคือสุขทุกข์และความรู้สึกที่ไม่ได้จะบอกได้ว่ามันเป็นทุกข์หรือมันเป็นสุขเนี่ยมันมีความแตกต่างกันอยู่ในความสุขเนี่ยมันจะเป็นสุขเมื่อตั้งอยู่เป็นทุกข์เมื่อแปรไปจะเป็นที่ตั้งของราคานุสัยได้แล้วก็จะละให้เจ้าความรู้สึกที่เป็นสุขอยู่ได้เนี่ยก็ด้วยปฐมฌานส่วนทุกขเวทนาก็เป็นทุกข์เนี่ยเมื่อตั้งอยู่เป็นสุขเนี่ยมันดับไปความทุกข์ที่ว่าถ้ามันดับไปจากใจของเราใจเราก็เป็นสุขขึ้นมาทุกข์เนี่ยมันจึงเป็นสุขเมื่อมันดับไปแปรปรวนไปตัวมันเองตั้งฝั่งตัวความทุกข์เนี่ยมันเป็นที่ตั้งแห่งปฏิการุสัยได้ และความรู้สึกที่ไม่ใช่ทุกข์ไม่ใช่สุขคืออทุกขมสุขเวทนาเนี่ยมันเป็นสุขได้นะคือจริงมันก็เฉยๆอย่างนี้แหละเราไม่ได้จะจัดว่าเป็นสุขหรือเป็นทุกข์แต่ถ้าเราเข้าใจมันไม่ถูกนี่นี่มันเป็นทุกข์ได้ความที่ว่าเข้าใจไม่ถูกก็คือเป็นมิจฉาทิฏฐิไงหรือถ้าเราเข้าใจมันถูกได้นี่มันเป็นสุขได้นะมันจึงเป็นที่ตั้งของวิชานุสัยได้ตอนนี้ดังนั้นในอนุสัยที่เกิดเนี่ยคือราคานุสัยปฏิฆานุสัยอวิชานุสัยสามารถเกิดขึ้นได้ในทั้งสุขทุกข์และอทุกขมสุขได้ทั้งนั้นไม่ใช่เฉพาะว่าทุกข์นี่จะทำให้เกิดปฏิฆานุสัยได้เท่านั้นหรือสุขนี่จะทำให้เกิดราคานุสัยได้เท่านั้นไม่ใช่แต่บางทีอทุกขมสุขก็ทำให้เกิดราคานุสัยได้สลับกันไปมาได้เพราะอนุสัยนี่เป็นของละเอียดกว่าเวทนาพวกนี้และในความสุขที่ว่ามันมากหรือมันน้อยเนี่ยท่านฟังเราก็สามารถเปรียบดูส่วนได้จากที่ว่ามันทำให้เกิดราคานุสัยมันน้อยหรือมากแต่ทำให้เกิดราคานุสัยมากก็สุขมากทุกหนึ่งเหมือนกันแต่ว่าปฏิฆานุสัยมันเกิดมากหรือน้อยนั่นก็แสดงว่าทุกเนี่ยมันมากหรือน้อยตามลำดับอวิชชานุสัยนี่ก็เป็นส่วนเปรียบของเจ้าอาทุกขมสุขเวทนาได้ซึ่งตรงนี้แหละเป็นเรื่องที่เราเมื่อทำการศึกษาทำการใคร่ครวญทำการพิจารณาให้ดีทั้งฝั่งเราจะมีความละเอียดมีความลึกซึ้งเหมือนจุ่มแฮที่ว่าธรรมะนี่มันเกี่ยวข้องกันไปมีความลึกซึ้งเนื่องกันไปได้ในเรื่องราวที่นำมาทำการแจกแจงเป็นใต้ร่มบริบทเรื่องของสมาธิและสังขารในทุกวันพุธเรามาพบกันในหัวข้อเรื่องราวเหล่านี้ทำความเข้าใจในธรรมะได้และที่ท่านกำลังรับฟังอยู่นี้คือรายการธรรมารับบรุณโดยมีข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุโนจากวัดป่าดอนไฮโซเป็นผู้ดำเนินรายการวันนี้เวลามาแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้จะเริ่มผ่าน